विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। प्रथमाध्याय के द्वितीय पाद अर्थवाद और मंत्र के संबंध में विचार किया था। अब ये तृतीय पाद का विषय है, स्मृति प्रामाण्य निरूपण करना है। स्मृति प्रामाण्य का ये अधिकरण पाद चले तो सबसे पहले स्मृति अधिकरण नाम का अधिकरण है। इसमें ये विषय है कि वेद को पहले पूरा प्रामाण्य सिद्ध किया, उसका अर्थवाद मंत्र आदि का सबका प्रामाण्य सिद्ध किया है। तो ऐसा सुना जाता है कि वेद के समान ही स्मृति आदि भी प्रमाण है, शिष्टों के द्वारा ऐसा स्वीकृत किया गया है। इसलिए धर्म प्रमाण के विचार के प्रसंग से यह पूर्व पाद का इसका प्रासंगिक संगति होगी, इसमें स्मृति का प्रामाण्य का भी विचार करना चाहिए। ऐसे में वाक्य आया अष्टकाः कर्तव्याः इत्यादि स्मृति वाक्य में ये धर्म में प्रमाण है या नहीं है, इसको अष्टका स्मृति बोलते हैं, अष्टकाः कर्तव्याः। तो अष्टकादि अनुष्ठान विधिभूत जो स्मृति है, अष्टकादि कर्म होते हैं श्राद्धादि के संबंध में, इसके संबंध में जो स्मृति है वो प्रमाणम उदा अप्रमाणम, ये प्रमाण होगा कि अप्रमाण होगा, यही संशय है। तो पूर्व पक्ष कहेगा कि पूर्व पक्ष के अनुसार स्मृति वाक्य धर्म में प्रमाण नहीं है, क्योंकि पौरुषेय वाक्यत्वे सति मूल प्रमाण रहितत्वा। ये अपौरुषेय अधिकरण में ये सिद्ध किया था कि वेद में प्रामाण्य इसलिए है क्योंकि वेद अपौरुषेय है। तो ये स्मृति आदि तो पौरुषेय वाक्य है, पौरुषेय वाक्य होने से इसको प्रमाण नहीं मान सकते, इसका कोई मूल प्रमाण नहीं हो सकता, ये पूर्व पक्ष कहते। यदि स्मृतेः मूल प्रमाणम वेदः उच्यते तर्हि स्मृति द्वारा वेद अविहितार्थस्यैव बोधना अनुवादकत्वा स्मृतेः अप्रामाण्यमिति पूर्व पक्ष। यदि आप कहेंगे ऐसा नहीं कि स्मृति मूल प्रमाण वेद को लेकर के ही प्रमाण है, ऐसा कहेंगे तो ये भी पहले कहा गया कि वेद में प्रमाणित होकर के जो वेद विहित का ही ये अनुवाद करता है, कि वेद विहित का अनुवाद करने से फिर पुनरुक्ति हो गया, ऐसे में फिर उसका प्रमाण ऐसा भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जो पहले कहा हुआ है उसी को ही दोबारा कहता है तो भी प्रमाण नहीं होता है। इस दृष्टि से स्मृतियों को प्रमाण नहीं मान सकते हैं, ये पूर्व पक्ष हुआ। एक तो पौरुषेय होने के कारण स्मृति शब्द से ही ये स्मरण किया हुआ है, किसी आचार्य ने स्मरण करके लिखा है, और दूसरा जो है ये अप्रमाण इसलिए भी है कि ये वेद में कहा हुआ उसी को दोबारा अनुवाद करता है, इसलिए इसका प्रमाण नहीं मानना चाहिए, ये पूर्व पक्ष कहता है। अब इसमें सिद्धांत यहां कहना चाहते हैं कि यहां जो बातें बताई गई है इसमें दो महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो पूर्व पक्षी ने कहा कि पौरुषेय होने से स्मृति अप्रमाण है, और दूसरा कहा वेद में कहा हुआ है तो उसको दोबारा कहता है तो भी अप्रमाण है, क्योंकि अनुवाद अप्रमाण होता है, अनुवाद को स्वतः में अपने आप प्रमाण नहीं मानते, जहां कहा गया वही प्रमाण होता है। जैसा कोई दूसरे के वजन को उद्धृत करके बोलता है कि ऐसा गुरु ने ऐसा कहा, ऐसा करके किसी ने कहा, तो जो गुरु कहा है वो प्रमाण होगा, किंतु जो अनुवाद करके बोल रहा है उसके वजन का स्वतः कोई प्रमाण नहीं है, तो मूल आश्रित प्रमाण मानते हैं, किंतु अनुवाद का अप्रमाण मान करके भी स्मृति को छोड़ देना चाहिए, स्मृति का ही अनुसरण करना चाहिए, यह अभिप्राय रहा पूर्व पक्ष का। इसका सिद्धांत में कहते हैं आपके पुस्तक में, सिद्धांत अनुसारम स्मृतेः प्रामाण्य सिद्धौ एवं रूपेण अनुमान प्रयोग विद्यते। सिद्धांत के अनुसार स्मृति के प्रामाण्य के लिए ऐसा एक अनुमान हो सकता क्या है, स्मृति ही वेद मूला वैदिकमन्वादि प्रणीत स्मृतित्वा उपनयनादि स्मृतिवत, ये अभिवा कर्तृ सामान्यात् प्रमाणम अनुमानम स्यात्, ऐसा सूत्र जैमिनी सूत्र आया है कि दूसरा सूत्र है इस बात का, उसके अनुसार ये अनुमान दिया है, अभिवा कर्तृ सामान्यात् प्रमाणम अनुमानम स्यात्, तो अनुमान का यहां प्रमाण दिया कि स्मृति यहां पक्ष है, स्मृति ही वेद मूला, वेद मूलत्व साध्य है, स्मृति वेद मूलक है, क्योंकि वैदिकम अन्वादि प्रणीत स्मृतित्वा, वेद को मानने वाले मनु आदि आचार्यों के द्वारा प्रणीत होने के कारण यह दूती है, तो यत्र यत्र वैदिकम अन्वादि प्रणीत स्मृतित्वम तत्र तत्र वेद मूलत्वम, ये व्याप्ति मिल जाएगी। कहां उपनयनादि स्मृतिवत, उपनयनादि स्मृति को दिया, उपनयनादि के संबंध में विस्तार किया, इसका तात्पर्य यह है कि उपनयनादि करना चाहिए ऐसा वेद में विहित मिलता, किंतु किस विधि से उपनयनादि को करना चाहिए, कब करना चाहिए, कहां से आरंभ करना चाहिए, इसका स्पष्ट नहीं मिलता है वेद, कोई भी कर्म का स्पष्ट विचार नहीं मिलते हैं, उसके लिए आपको कल्प सूत्रों को आधार लेना पड़ता है, कि जैसा हम कहे थे कल्प सूत्रों में गृह्य सूत्र, धर्म सूत्र, श्रौद सूत्र तीन है, उनमें जो गृह्य सूत्र का आधार से उपनयनादि विधि बताए जाते हैं, तत्त्व शाखा के अनुसार गृह सूत्रों का आश्रय लेंगे उससे उपनयन आदि का विस्तार होता है, तो ये उपनयन आदि शास्त्र जैसा स्मृति मूलक होने पर भी प्रमाण है, क्योंकि वैदिक विहित वेद विहित मंत्रों का अनुसरण करके जो आचार्यों ने बनाया है कल्पसूत्र आदि में, इसलिए प्रमाण है, वैदिक मन्वादि प्रणीतत्व उपनयन आदि शास्त्र में है, तो साध्य और हेतु दोनों है, इसके कारण ये स्मृति अन्य स्मृति भी ऐसा होना चाहिए, इसीलिए यहाँ वेद संबंधी जितने भी स्मृति है उनको सब यहाँ लिया जाएगा, वेद का अनुसरण करके जो बोलता हो, तो वेदाः नाना शाखा युक्ताः सन्ति, वेद तो नाना शाखा से युक्त है, आपको समझाया अनेक शाखाएं हैं, तो 1180 शाखाएं हैं, तत्र काचित् शाखाः अस्माकं प्रत्यक्षा, कि कुछ शाखाएं अभी हमें प्राप्त है और काचित् अपरोक्षा, नहीं परोक्षा, कुछ जो है हमको प्राप्त नहीं है, बहुत सारे शाखाएं नष्ट हो गई है, उसमें कर्म विधान हमको प्राप्त नहीं, तो प्रत्यक्ष परोक्षासु सर्वासु शाखासु विप्रकीर्णार्था एवं स्मृतिषु संक्षिप्यमाणाः सन्ति, इसीलिए हमको स्मृति का आश्रय लेना पड़ेगा, कि यहां जो शाखाएं नष्ट हो गई है उनका सब जो आचार्यों ने स्मरण करके लिखा है उसका अनुसरण करके ही हमें आगे करना पड़ेगा, क्योंकि वो शाखाओं में जो बातें कही गई है वो हमें अभी प्राप्त नहीं है, इसीलिए वो मनु आदि जो सिद्ध पुरुष है इनके बुद्धि में वो प्रस्फुरित होता है और वहां से ये हमें प्राप्त हो जाता है, इसीलिए ऐसे स्मृतियों को ग्रहण करना चाहिए। अब यहां ये विशेष बात है, जो स्मृति को आप प्रमाण रूप से ग्रहण करेंगे वो वेद मूलक होना आवश्यक है, इसका मतलब वेद के विरुद्ध में कुछ कहता है तो वो अप्रमाण हो जाएगा, वेद के मंत्र के अनुसार कहता है तो वो प्रमाण होगा, जैसा संक्षेप और विस्तार होता है, ये संक्षेप और विस्तार में जैसा वेद में संक्षेप में कहा है उसका विस्तार स्मृतियां करती है, ऐसे में वेद मूलक ही उनको कहे जाते हैं। जो स्मृतियां वेद मूलक कही जाएगी कि यदि संक्षेप विस्तार के बाहर जाता है कि वो अपने तरफ से कुछ कहता है कि स्वार्थ लाभादि उद्देश्य कहता है तो अप्रमाण होते, इसलिए मनुस्मृति में ही ये कहा गया या वेद बाह्या स्मृतय याश्च काश्च कुदृष्टय सर्वास्ता निष्फला प्रेत्य तमो निष्ठा ही तास्मृता, ऐसा कहा कि ये वेद बाह्या स्मृतय, वेद बाह्य जितने भी स्मृतियां हैं और याश्च काश्च कुदृष्टय, सही दृष्टि नहीं है जिनका, कुदृष्टि है। इस बार श्लोक को भाष्यकार ने उद्धरण दिया याश्च काश्च कुदृष्टय, कुदृष्टियां जितने भी है वो सारे निष्फल होते, सर्वास्ता निष्फला प्रेत्य, इनके अनुसार चलने पर इससे कोई पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होंगे, ये निष्फल होते हैं। तमोनिष्ठा हिता स्मृता, तमोनिष्ठ उनको कहा गया है, मन ये तम में निष्ठ है, ये अंधकार में अज्ञान में परिनिष्ठित है, ऐसे स्मृतियां किसी भी तरह प्रमाण नहीं होगी, उनको त्याग देना पड़ेगा। इसीलिए कोई सिद्ध पुरुष आ गया उन्होंने अपने आप लिखा, इससे प्रमाण नहीं होता, कोई बड़ा प्रशस्त व्यक्ति है उसने बोला इसलिए प्रमाण नहीं होता है। हम वैदिक के अनुसार चलते हैं तो वेद में विहित जो कर्म आदि है, कर्म है, ज्ञान है, भक्ति है, जो जो है उसके अनुसार यदि कहा हो तो प्रमाण हो जाएगा। इसलिए महाभारत आदि प्रमाण है, पुराण प्रमाण है और अन्य स्मृतियां लगभग जो है 57 से ज्यादा स्मृतियां अभी प्राप्त हैं, उनमें जो वेद के अनुसार चलने वाली स्मृतियां हैं वो सब प्रमाण है, ऐसा कहा गया। और इसमें बराबर जब देखते हैं तो जो मैंने जैसा कहा वो संक्षेप और विस्तार की दृष्टि से हो तो वो प्रमाण हो जाएगा, जैसा श्रीमद् भगवद गीता को प्रमाण मानते हैं क्योंकि भगवान ने जो कुछ उसमें कहा कोई वेद विरुद्ध नहीं है, वेद के अनुकूल ही कहा, इसके लिए वो प्रमाण। तो इस दृष्टि से जितने भी स्मृतियां हैं उनको छानबीन करके समझना पड़ेगा। अब ये समझना और निश्चय करना सामान्य व्यक्ति के वश में नहीं होता, तो उसको विशेष रूप से जानना पड़ेगा कि स्मृतियों में कैसे प्रमाणत्व लाएं, तो उसके लिए क्या क्या नियम देखना चाहिए, कैसे वेद के साथ इसके तुलना करना चाहिए, तो इन सब का विचार करके तब जाकर के वहां निश्चय किया जाता है। इसलिए ये भी कठिन काम है, तो सारा शास्त्र का ज्ञान चाहिए कि विरुद्ध जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तब जाकर के वेद मूलत्व तो सिद्ध होगा, तो वेद मूलत्व तो सिद्ध होने पर उनका प्रामाणिकत्व भी सिद्ध हो जाता है। ये अनुमान भी दिखाया इस प्रकार से, वेद मूलक जितने भी स्मृतियां हैं ये प्रमाण है, ये सिद्ध किया। अब जो है इसके बाद का अधिकरण है, यहां पर मैं प्रश्न था, अगर कोई और धर्म या कोई और फिलॉसफी वेद के संबंध ही कहती है तो उसको मानना चाहिए कि मानना चाहिए? वेद के विरुद्ध में नहीं है तो मान, वेद के विरुद्ध में बात है जो भी कहेगा वो मान, वो बच्चा भी कोई कहता है वो मान, उसमें वेद अविरुद्ध है उसको क्या है? वो धर्म अधर्म की बात यह नहीं है, कोई धर्म है कोई अलग धर्म है कैसा बोल रहा है उससे मतलब नहीं है। यदि वेद का अविरुद्ध है तो पुरुषार्थ सिद्धि के लिए काम आता है और प्रत्यक्ष प्रमाण से उसका मतलब प्राप्ति हो या अन्य प्रकार से वेद के संबंध में जैसा भी हो तो वो प्रमाण माना जाए, कौन कह रहा है इसकी दृष्टि से। अब आगे बताएंगे कई उदाहरण देंगे, तो अब आगे विरोध अधिकरण आता है कि विरोध होने पर प्रमाण नहीं माना जाए, इसके लिए एक उदाहरण देना चाहते हैं कि वेद के विरोध में है तो प्रमाण नहीं। तो अभी पूर्वाधिकरण में क्या सिद्ध किया कि स्मृतियों का वेद मूलत्व होने से प्रामाण्य सिद्ध होने पर जो साक्षात वेदोक्त का विरुद्ध अर्थ का प्रतिपादन करती है ऐसे भी कुछ वाक्य मिलता है उसका विचार अभी करना है, उसको कैसे आएगा। कभी वेद में वाक्य आया है उसका भी कुछ विरोध हो रहा है, ऐसे स्थिति में क्या करना चाहिए, इसके विषय में एक उदाहरण है कि औदुम्बरी सर्वा वेष्टितव्या इति स्मृति धर्मे प्रमाणमस्ति न वा इति संशयः। ज्योतिष्टों में एक मंडप बनाया जाता है, उदुम्बर काष्ठ शाखा से उसको बनाया जाता है, इसलिए उसको औदुम्बरी कहते हैं। तो वो वहां यूप होता है, खंबा होता है, सब बहुत बड़ा वेदी बनाते हैं। तो ये शाखा में जितने भी वहां बनाया गया है वो औदुम्बरी जो बनाया गया मंडप है उसमें जो शाखा औदुम्बरी शाखा संबंधी जितनी भी लकड़ियां लगी है उसमें सब वस्त्र से आच्छादन करना चाहिए, कहा ये कह रहे औदुम्बरी सर्वा वेष्टितव्या, एक स्मृति वाक्य है, संपूर्ण औदुम्बरी को वेष्टन करना चाहिए, बहुत बड़ा जो है वो है उसको पूरा कपड़े से ढकना चाहिए, ये कहा। अब जो है यहां प्रमाण है कि नहीं है देखना है, जैसा अष्टकाः कर्तव्याः ये प्रमाण है कहा, क्योंकि अष्टकाः कर्तव्य वेद सम्मत है और उसके विशेष विधान करता है इसलिए उसको करना चाहिए, ये स्मृति वाक्य प्रमाण है। इसी प्रकार यहां भी प्रमाण होना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्ष कह रहा है। पूर्व पक्ष अनुसार अष्टकादि स्मृतिवद अत्रापि वेद मूलस्य कल्पना संभवति, जैसा हमने पहले कहा था स्मृति प्रमाण नहीं है, तब आपने कहा नहीं स्मृति प्रमाण होता है, अनुमान आपने दिखा है स्मृति ही वेद मूला इत्यादि अनुमान दिखाया, तो यहां भी हो जाएगा वैसा कि स्मृति वेद मूलक है, तो यहां भी औदुम्बरी सर्वावेष्टितव्या ये जो कह रहे हैं ये स्मृति भी प्रमाण हो जाएंगे, वेद मूलक की कल्पना यहां भी हो जाएगी। अतः सर्ववेष्टन स्मृति ही धर्मे प्रमाणम, सर्ववेष्टन स्मृति धर्म में प्रमाण है, ऐसा कहा सर्ववेष्टन स्मृति का धर्म में प्रामाण्य सिद्ध किया। तब जो है सिद्धांत कहना चाहते हैं, अब यहां देखना चाहिए कि वेद इसका क्या अनुज्ञा दे रहे हैं, कि वेद इसके बारे में क्या संबंध करता है, कैसे बोलता है, क्योंकि कई कारण से ऐसे स्मृतियां आ सकती है, इसलिए कह रहे हैं कि सिद्धांत मदानुसार अस्या स्मृते है औदुम्बरी स्पृष्ट्वा उद्गाये इति प्रत्यक्ष श्रुति वचनेन विरोध वर्तते। इसके लिए एक श्रुति मिलता है औदुम्बरी स्पृष्ट्वा उद्गाये, ऐसा स्मृति आया औदुम्बरी को स्पर्श करके उद्गान करने के लिए कहा, वो जो मंडप में बनाया हुआ है उदुम्बर वृक्ष से जो बनाया हुआ है कूलर का जो वृक्ष है उसको औदुम्बरी कहते हैं, तो कूलर के वृक्ष से ये लकड़ी ला करके उसको बनाया हुआ है, किंतु वहां सामगान करते समय औदुम्बरी को स्पर्श करके सामगान करने के लिए कहा, ऐसे में सर्ववेष्टने स्पर्श न संभव, यदि कपड़े से संपूर्ण वो मंडप को वेष्टन करेंगे तो उसका स्पर्श करना संभव नहीं, क्योंकि कपड़ा हटाना पड़ेगा तब। अतः विप्रलंबक वाक्यवत सर्ववेष्टन स्मृति न धर्मे प्रमाणम इति सिद्धांत, इसीलिए विप्रलंबक वाक्य के समान ये धर्म में प्रमाण नहीं है, क्योंकि वेद का यह विरुद्ध जा रहा, विरोधे तो अनपेक्षम स्याद असदि ही अनुमानम, ये सूत्र भी प्रसिद्ध है कि विरोधे तो अनपेक्षम स्याद, विरोध होने से ऐसे स्मृति की अपेक्षा नहीं ली जाती है, अनपेक्षम स्याद असदि ही अनुमानम, यदि विरोध नहीं है तब तो अनुमान से किया जाता है, किंतु विरोध होने पर इसका प्रमाण नहीं मानते हैं। अब क्या है यहां जो है ये जो कपड़ा ओढ़ने की इत्यादि बातें कहते हैं, कई बार जो है ये ऋतिकों का लोभ के कारण भी होता है, अभी आगे एक अधिकरण आएगा जो लोभादि मूलकत्व अधिकरण आएगा, तो स्मृतियां तो आ रही है, वो कोई स्मृति जानता है ऐसा कपड़ा ढकने के लिए कहा, किंतु वेद में उसके विरुद्ध में है तो मालूम नहीं पड़ता। तो आजकल भी बहुत सारे ऐसे होते हैं कि ये वेद के संबंध में विधान नहीं जानने से स्मृति और पुराण आदि के विधान के अनुसार चलते हैं, और कहीं स्मृति पुराण में विधान है या नहीं ये भी नहीं जानते हैं। तो जो पुरोहित आता है, पुरोहित के अपने इच्छा अनुसार करते हैं, तो वो जैसा भी लाता है फिर करता है, सब कुछ ऐसे करके ऐसे ले जाता है। जैसे धान आदि आते हैं, हमने कई बार देखा है, वो धान आदि लाते हैं, वो नवधान्य इत्यादि लाते हैं, वो ला करके वो जो प्लास्टिक कवर में लाते हैं, ज्यादातर दुकान से खरीद के लाता है, उसको खोलता भी नहीं है, उसको बिना खोले ही ऐसा रख देगा मंडप में, और उसके बाद में उसको उठा करके बैग में डाल के ले जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसी प्रकार वस्त्र आदि मंगाते हैं, बहुत सारे आवश्यक अनावश्यक वस्त्र आदि मंगाते हैं, और मंगा करके उसके कवर भी नहीं खोलेंगे, ऐसे रखेंगे, फिर पूजा के इस्तेमाल किया अर्घ दिखा करके मंडप में इत्र तत्र रख देंगे, और उसके बाद में ऐसे ही घर ले जाए, ऐसा बहुत बार करते हैं। और कई चांदी का बर्तन इत्यादि मांगते हैं, तो क्योंकि आजकल जितने कराने वाले यजमान हैं, पैसा है उनके पास, किंतु वो कर्म के विधान को नहीं जानते हैं, और डर के मार में इनको पूछता भी नहीं, तो मनमाना करते हैं। इसी प्रकार प्रसाद आदि जो भोग आदि बनता है, इसका भी नियम है, इसमें क्या डालना चाहिए क्या नहीं डालना चाहिए, जैसा बनना चाहिए वो कुछ नहीं देखता, जैसा उनकी अपनी इच्छा है, स्वादिष्ट जैसा बनता है वैसा बना करके भोग भी लगाते हैं। तो ये सारे अप्रमाण होता है, क्योंकि इसका कोई आधार स्मृति मिलता नहीं है और वेद से संबंधित भी नहीं है, तो इसको आपको उसको नकारने के लिए जानना पड़ेगा, जानने के बाद ही ऐसा होता है। तो कई बार ऐसा होते हैं कि एक बार हम कहीं मुंबई में थे, वहां कैसे कोई कार्यक्रम में ऐसा देखा, दो बार वही देखा था, तो वो बड़ा फंक्शन था, बहुत सामान लिख करके सब लाया, तो ऐसे हम वहां कुछ सत्संग के लिए गए थे, वहां था, तो हमने देखा ये, हमने तो पहली बार ऐसा देखा था, ऐसा कर्मकांड तो हमने बहुत देखा था, किंतु ये इतना सारा सामान मंगाया और मंगा करके सब वहां रखा, अब वो लाने वाला तो जानता नहीं है क्या करना कैसे करना, ला करके ऐसे ही थैली थैली वहां रख दिया, रख करके वो होता, फिर बर्तन मंगाया चांदी का बर्तन में ये करना वो करना, तो क्योंकि बाकी सब बाद में उनको ले जाना है सब, तो फिर मेरे से रहा नहीं गया, मैंने पूछा, वो पुजारी जो था बुड्ढा था उसको मैंने पूछा है कि ये लाया तो है, इसका प्लास्टिक कवर कम से कम खोल करके रखना चाहिए, ऐसे प्लास्टिक कवर में कैसे मंडप में रख देते हैं, तो ऐसा क्यों करना, ऐसे नहीं करना चाहिए, पूछा मैंने, पूछा तो पहले तो गुस्सा हो गया कि ऐसा नहीं ये तो होता है, मैंने बोला ऐसा कैसे होगा कि आप किस हिसाब से बोल रहे हैं कि अगर लाया है बाजार से इसी लाया, उसको साफ किया नहीं कुछ नहीं, खाली ला करके मंडप में सीधा वो भी थैली में रख दिया, क्योंकि थैली खोलेंगे तो फिर इधर उधर बिखर जाएगा, बाद में उसको बांधना मुश्किल हो जाएगा, तब वो बोलता है नहीं नहीं स्वामी जी ऐसा कुछ बोलना नहीं, तो वो हम लोग तो ऐसे ही करते हैं, फिर ये सब इधर उधर हो जाता है ऐसे करते हैं वो है करके, फिर वो चुप हो गया, क्योंकि उनको मालूम हो गया कि हम थोड़ा जानते हैं, तभी जाके पूछ रहे हैं, मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं होता, वो कोई और पूछेंगे तो उनको डराते हैं, साफ देंगे ऐसे ऐसे करके डराते हैं, तो ऐसा लोग जो है कर्मकांड को भी बिगाड़ देता है, हमारे वैदिक परंपरा को भी बिगाड़ देता है, केवल स्वार्थ लाभ के लिए अपने मनमानी करते हैं, और उसको पूछा नहीं जा सकता है क्योंकि दूसरे लोग को जानता ही नहीं है पूछने के लिए, बोलेगा ठीक है ये वो लाया है रख दिया, फिर बांध करके ले जाना, कुछ भी खोलेगा ऐसे ले जाए, फिर करेगा जो भी है, लकड़ी आदि तो जलाएंगे, जो डालना है उसमें डालेंगे और सब अपने ढंग से ले जाएंगे, सब मात्रा भी ज्यादा लिख करके लाएंगे, तो ये सब जो है अनर्थ करते हैं, क्योंकि ये प्रमाण के विषय में जानकारी नहीं है, तो आगे पीछे का इसका इसके संबंध से होता है, इसीलिए यहाँ विरुद्ध प्रमाण को देखना पड़ेगा, कौन सा कहाँ विरुद्ध है और कहाँ अविरुद्ध है, और कहीं कहीं अविरुद्ध है तो विरुद्ध भी मान लिया जाता है भ्रम से, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको सही ज्ञान आवश्यक है, नहीं तो ये मुश्किल हो जाए, इसलिए और भी प्रकार अधिकरण है इसके बारे में विचार कर रहे, आगे का एक अधिकरण आया, लोभादि मूलक स्मृति अप्रामाण्य अधिकरण। हाँ, क्योंकि मीमांसक इस प्रकार की बातों को नहीं मानते, वो पक्का है, क्योंकि उनकी व्यवस्था बिल्कुल क्या बोलते हैं नियम के अनुसार है, और नियम से न्याय से युक्ति से बाहर नहीं जाते, इसलिए इनको न्याय भी कहते हैं। इनका जो न्याय दर्शन तो प्रसिद्ध है, मीमांसा को भी न्याय कहते हैं, मीमांसा न्यायमाला इत्यादि में न्याय शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि ये इधर उधर नहीं करते, नियम के अनुसार चलते, संहिता के अनुसार चली, जो संविधान बना है उसके अनुसार चले। अब ये प्रसंग आ रहे हैं कि लोभ के कारण किसी ने ऐसा कह दिया, कोई स्मृति में लिखा है लोभ के कारण, तो लोभवश है ऐसा है विषय। कैसा है कि देखिए, एक स्मृति दे रहे हैं कि वैसर्ज निघवोमीयम वासो अध्यर्युः परिगृह्णीयात् इति लोभमूलक स्मृति धर्मे प्रमाणमस्ति न वा। तो लोभ के कारण है, माने ज्योतिष्टोम का प्रकरण है ये, ज्योतिष्टोम याग है, इसमें अग्निष्टोमीय जो पशु है वो, तो पशु बंध के समय में अग्निष्टोमीय पशु जब आता है वहां एक वैसर्जनिक होम का विधान है। वैसर्जन माने विसर्जन संबंधी होम है, वैसर्जनिक होम उसका विधान है, तो वैसर्जनानि युहोति ऐसा करके विधान किया। अब वहां क्या है कि वो होम में सकुटुंब यजमान, यजमान यजमान पत्नी, यजमान का पुत्र, सारा लोग कपड़े से आच्छादित होता है, मतलब जैसा अभी पहले कहा पूरा कपड़े से आच्छादित होंगे। होम से पहले वो कपड़ा आच्छादन करके उसको खड़ा रहना है, उसके बाद ये प्रसंग से स्मृति आया। अब देखिए परिवार में कई लोग होंगे, कई लोग मिलकर के कपड़ा आच्छादन करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा कपड़ा है, तो वहां ये आया कि वैसर्जनी होमियम वासो अध्वर्यु गृह्णाति, ऐसा स्मृति कहता है कि वैसर्जनी होमीय संबंधी जो वस्त्र है उसको अध्वर्यु ग्रहण करता है, ऐसा वाक्य है। ठीक है, अब यहां पूर्वपक्ष क्या कह रहे थे कि ज्योतिष्टोमे अग्निशोमीयस्य पशो तंद्रे प्रक्रांते वैसर्जन होमो विहिदः, क्या यजमानं पत्नीं पुत्रांश भ्रातृंश अहते नवाससा प्रच्छाय वाससो वंदे सृग्दंड उपनिबध्य युहोति। इस प्रकार हवन करना है वहां कि यजमान है, यजमान की पत्नी है, उनके पुत्र है, सारा परिवार हो गया, फिर भ्रातृंश उनके जो भाई है, यजमान के जो भाई हैं वो भी खड़े रहेंगे, तो बहुत लोग हो गए ना, इनको सब वाससा प्रच्छाया उनको सब वस्त्र से आच्छादन करना है, उनको उनको चारों तरफ वस्त्र घुमाना है, लंबा वस्त्र जाएगा, और उसके बाद वाससो अंधे उस कपड़े के अंत में एक जो है उसके अंत अग्रभाग में श्रुक दंडम उपविध्या, वो श्रुआ जो जिससे श्रुक दंड है लंबा जो इसमें घी डालेंगे उसको बांधना है, वहां उसके एक अग्रभाग में बांधना है सामने की तरफ, बांध करके फिर उसी के द्वारा हवन किया जाता है। ठीक है ना, अब यहां स्मृति आया, यहां स्मृति आके क्या कह रहे हैं कि ये जो इतना लंबा चौड़ा जो कपड़ा बांधा है ये अध्वर्यु गृह्णाति, बाद में अध्वर्यु को दे देना, अध्वर्यु उसको ग्रहण करेगा, ऐसा बोला है ना। तो ये सर्ववेष्टन स्मृतिवत प्रत्यक्ष श्रुत्या न बाध्यते। अब यहां पूर्वपक्ष कहता है कि यहां आपके पहले प्रकरण का जैसा नहीं है, इसलिए यहां प्रत्युदाहरण संगति है, पहले में जैसा है वैसा बोलेंगे तो प्रासंगिक संगति होगा उदाहरण के सहित, यह प्रत्युदाहरण माने पहले वहां ऐसा था यहां ऐसा नहीं है। तो तदो अष्टकादि स्मृतिवत प्रमाण, यहां सर्ववेष्टन स्मृति के समान प्रत्यक्ष स्मृति के द्वारा इसका विरोध नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका कहीं विरोध स्मृति मिलता नहीं है, तो नहीं मिलने के कारण क्या है, इसको अष्टकादि स्मृति के अनुसार ही मान लेना चाहिए, अष्टकादि स्मृति जो पहले कहा स्मृति स्मृति अधिकरण में, तो उसी के अनुसार ये भी प्रमाण हो जाएगा, माने बाद में ये अध्वर्यु को मिल जाएगा, ऐसा हो जाता है, ये पूर्व पक्ष ने कहा। तो प्रत्युदाहरण संगति से पूर्व पक्ष ने उसके साथ जोड़ा। अब उसके बारे में सिद्धांत कहते हैं कि सिद्धांत अनुसार हम कदाचित कश्चित अध्वर्यु लोभाद एतद्वासो जग्राह। अब हुआ क्या है कि कोई एक ऐसा प्रसंग था वहां जो अध्वर्यु था, जो यजुर्वेद का जो मुखिया है उसका अध्वर्यु कहते हैं, तो अध्वर्यु वहां लोभ के कारण वो कपड़े को ले लिया था, बाद में उन्होंने खोल करके रखा तो उसको वो अपने आप ले लिया, ये किसी ने देखा वहां, देखा तो उसके अनुसार बनाया कि अभी अधर्य हुए कपड़ा ग्रहण करना चाहिए। तो ये कभी ऐसा हुआ है, एदत वासो जग्राहा तन्मूले वेशा स्मृति रित्य भी कल्पना संभव है। ऐसे भी कल्पना हो सकती है कि उसके बाद से फिर सभी अध्वर्य ऐसा कहने लगे कि ये वस्त्र को अध्वर्य को देना चाहिए, इतना लंबा जोड़ा वस्त्र मिल जाएगा, वो लोभ के कारण ऐसा स्मृति बनाया गया। अब आपको जानना पड़ेगा कि इसके साथ संबंध है कि नहीं है, तो कर्म का विधान बहुत कठिन है, जानकारी चाहिए, नहीं तो खाली दक्षिणा के लिए आते हैं ऐसे करके, उनको करते हैं कुछ न कुछ करके ले जाते हैं, बहुत कुछ होता है। तो इससे जो है लोगों का विश्वास भी चले जाता है, आस्था चले जाती है वेद के प्रति, वेद जो पुरोहितों के प्रति उनका मजाक उड़ाते हैं, ये सब हो जाता है इसलिए किस प्रकार के व्यवहार वो करने लगते हैं। तो दृष्टानुसारिणी चेषा कल्पना, ये कल्पना तो दृष्ट के अनुसार है, इसमें कोई स्मृति आदि कुछ भी प्रमाण नहीं। दक्षिणया परिक्रीदानाम अर्थिनाम लोभ दर्शना, ये भी देखा गया दक्षिणा के, दक्षिणा देकर के ये काम कर रहे हैं, दक्षिणा के लिए ये काम कर रहे हैं, दक्षिणा लेने से ही ये काम करते हैं। तो इस प्रकार के जो रिश्ते हैं उनके अंदर, किसी किसी के अंदर, सबके अंदर नहीं होता है, कोई अच्छे भाव वाले भी होते हैं, किसी किसी के अंदर ऐसा लोभ आ जाता है, लोभ के कारण अपने ढंग से कुछ करने लगते हैं, तो इसलिए लोभ दर्शना, ऐसा लोभ देखा गया है। तथा सती अस्याह स्मृतेः अन्यथा विपत्तौ, इसलिए ये स्मृति का अन्य प्रकार से लोभादि मूलक भी होने के कारण अष्टकादि स्मृति के कारण समान इसको प्रमाण नहीं माना जा सकता। इसलिए ऐसा लोभादि मूलक स्मृति आने पर अप्रमाण होता है, केवल स्मृति कहने मात्र से कोई प्रमाण नहीं होता, ये ध्यान रखना चाहिए। ये कहा उसके बाद चतुर्थ अधिकरण आता है। चतुर्थ अधिकरण में क्या है कि पहले दोनों अधिकरण में श्रुति विरुद्ध स्मृति अप्रामाण्य होने से उसको छोड़ना है, ये कहा है ना पहले दोनों अधिकरण। अब इसमें कुछ दूसरा प्रसंग है, इसमें क्या है कि ऐसा वाक्य आया शिष्टक उपाधि का अधिकरण, पिक्षुदा आचमेत इयम स्मृति ही प्रमाणमस्ति नवा। वहां क्या प्रसंग है कि याग चल रहा है, याग अनुष्ठान के समय में, याग अनुष्ठान के बीच में बहुत भूख लग गई है, क्षुदादि आजमन इसको कहते, बहुत भूख लग गई या ढक्कार आ गया ऐसा कुछ होता है, और जंबा आ गया, जैसे नींद आ रहा है ना, खोलता है भूख, झंबड़ बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं ये क्षुदा झृंभण आदि निमित्ते, ऐसा क्षुदा हो गया, भोग हो गया, थकान हो गया, झृंभण आदि होने पर वहां आजान्तेन कर्म कर्तव्यम, ऐसा कहा आजान्तेन कर्म कर्तव्य, उसके बाद आजमन करने के बाद ही आगे कर्म करना चाहिए, ये कहा, बीच में आजमन करना पड़ता है यदि ऐसा होता है तो ये एक स्मृति में कहा गया है आजान्तेन कर्म कर्तव्यम इति स्मृत्या विहितम आजमनम तत्रैव कर्तव्यम प्राप्त, ऐसे स्थिति में वो आजमन उसी स्थिति में करना होता है, या तो भूख लगी हो, थकान हो रहा हो, झृंबा आदि आता हो, इस स्थिति में बीच में आजमन करने के लिए कहा गया, वो कर्म में देखा जाता है ऐसे करते हैं आजमन, कुछ भी होता है आजमन करते हैं, झृंबा आदि नहीं करना चाहिए वो अशुभ माना जाता है, तो आजमन करके उसको गोविंदाय नमः इत्यादि करके आजमन करते हैं, ये माना गया है। तो अब ये प्रमाण है कि ना प्रमाण है, तो किस प्रकार इसमें ये अष्टकादि स्मृति के समान है अथवा ये पूर्व में जो कहा हुआ लोभादि के समान है, इसको देखना है, क्योंकि हो सकता है भूख लग रही है इसलिए पानी पीने के लिए वो आगमन कर लेता है, ऐसा भी होता है, इसलिए किसके कारण है ये विचार करना है। अब यहां पूर्व पक्ष कहता है तत्र पूर्वपक्षानुसारम वेदम कृत्वा वेदिम करोदि इति श्रुत्या क्रमः विधीयते, वहां क्रम का विधान किया हुआ होता है कि कोई भी कर्म है पूर्वापर संबंध से क्रम से करना है, ये आप जानते हैं क्रम का भंग नहीं कर सकते, ये पंचम अध्याय का विषय है। वेदम कृत्वा वेदिम करोति, वहां क्रम आया पहले वेदम कृत्वा, वेद मन क्या है दर्भ मुष्टि को वेद कहते हैं, ये आया अर्थ संग्रह में वाक्य, और वेदिम करोति उसके बाद वेदी बनाता है, तो वेदन कृत्वा वेदिन करोगी इत्यादि बहुत क्रम आया, जैसा कर्म आया होगा इसका क्रम का पूरा पूर्वापर संबंध होता है। तो ऐसे स्थिति में यदि वेदकरण वेदीकरण और मध्य वेदकरण और वेदीकरण के बीच में दर्भ मुष्टि को तैयार करना वेदकरण है, और उसके बाद वेदी को तैयार करना मंडप तैयार करना वेदीकरण है, इनके बीच में क्षुदादि निमित्तम आगमनम भवे, यदि क्षुदादि निमित्त का आगमन होगा तो वेदोक्त क्रम से बाधा स्या, वेदोक्त क्रम का बाध हो जाता क्योंकि बीच में और काम कर दिया। वेदोक्त क्रम का बाध होने से क्या होगा कहा था, क्या दोष होता है, अपूर्व नहीं होगा वो क्रम में, क्रमबद्ध निश्चित क्रम में कर्म पूरा होने से ही अपूर्व उत्पन्न होगा, नहीं तो अपूर्व उत्पन्न नहीं होगा, ये विचार किया था, इसलिए तो क्रम को कहा गया था। तो वो अपूर्व उत्पन्न नहीं होगा, वो भंग हो जाएगा, ऐसे में नहीं माना जाना चाहिए, बीच में क्षुदादि निमित्त का आगमन नहीं होना चाहिए, ये कहता है पूर्व पक्ष कहता है, इसलिए ये स्मृति प्रमाण नहीं है, है ना, शिष्टकोपाधिक ये स्मृति प्रमाण नहीं। किंतु वहां सूत्र आया, इसके सिद्धांत में सूत्र आया कि सिद्धांत मदानुसार पदार्थ तद्धर्मयो पदार्थ एव प्रबलः भवति, कि शिष्टकोपो अविरुद्धमिति चेत् न शास्त्र परिमाणत्वात्, ये सूत्र है वहां। और उसके बाद में ये कहा कि ये पदार्थ धर्मयो, पदार्थ और उसका धर्म, एक पदार्थ है वस्तु है और उसका धर्म होता है, इन दोनों में पदार्थ एवं प्रबल भवति, पदार्थ प्रबल होता है, एक सूक्ष्म विषय है कि पदार्थ और धर्म आप कैसे जानेंगे। जैसे वेदवाक्यम क्रम रूप पदार्थ धर्माश्रितम वर्तते, परंतु स्मृति वाक्यम आगमन रूप पदार्थाश्रितम वर्तते, दोनों में अलग अलग है। ये जो वेद वाक्य है क्रम बताने वाले वेद वाक्य, ये क्रम रूप पदार्थ धर्म में आश्रित रहता है, क्रम रूप पदार्थ नहीं है, क्रम तो पदार्थ का धर्म है। पहले वेदम कृत्वा वेदिन करोदि कहा, तो पहले वेद को करने के लिए कहा, उसके बाद वेदी को करने के लिए कहा, वो पदार्थ में क्रम का धर्म रहता है, क्रम तो अलग से मिलेगा नहीं आपको, पदार्थ यहाँ क्या है वेद और वेदी, और उसमें धर्म रूप से ये क्रम है, तो इसीलिए ये पदार्थ धर्म हो जाता है, क्रम स्वयं पदार्थ नहीं है। किंतु आगमनम, आगमन तो क्या है, आगमन आश्रिता जो स्मृति है वो पदार्थ आश्रिता स्मृति है, सीधा आगमन करने के लिए कह रहा, तो जल पीना ही वहां आगमन है, तो निश्चित मात्रा में जल हाथ में डाल के पीना चाहिए, वही आगमन है, तो पदार्थ के साथ संबंध है वो, क्रम पदार्थ धर्म के साथ संबंध नहीं है, यही इसमें बलाबल देकर के अब ऐसे स्थिति में यहां शिष्टाचार का अनुसरण करना चाहिए, ये कहना चाहते हैं कि पदार्थ और तद आगमन में यही धर्म विशेष को लेकर के कहा गया, तो धर्म विशेष धर्मश्च पदार्थस्य उपजीव कहा, ऐसा है आया कि धर्म जो है पदार्थ का उपजीवक होता है, मतलब पदार्थ को आश्रय करके पदार्थ धर्म रहते हैं, तो इसीलिए वो दूर हो जाता है, पदार्थ से दूर हो जाता है, और साक्षात पदार्थ से जिसका संबंध होगा वो साक्षात संबंध से करेगा, इसलिए पदार्थ धर्म को होने से यहां आचमन को स्मृति मूलक मान करके शिष्टानुसार करना चाहिए, और उसमें क्रम भंग को नहीं मानेंगे, मैंने क्रम भंग नहीं होता है ऐसा स्वीकार करेंगे। इस प्रकार से ऐसे स्मृति है, अभी ऐसे स्मृति का उदाहरण दिया जहां कर्म के बीच में है, वेद जो कह रहा है उसका क्रम का भंग हो रहा है, ऐसे भी स्थिति है, ये सब कुछ होता हुआ शिष्टाचार और इस धर्म के नियम के अनुसार उसको प्रमाण माना गया, क्योंकि प्रमाण मानना उचित है वहां, इसके लिए प्रमाण माना गया, इसलिए इस प्रकार के जो स्मृति है वो प्रमाण होंगे, तो वो वहां आगमन करना इष्ट होगा, इसमें कोई दोष नहीं है, ये निश्चय किया गया। अच्छा, इसके बाद में इसके बाद में और कुछ लौकिक उदाहरणों को लेना चाहते है ना। यहां उसके बाद का दो तीन अधिकरण यहां आपके यहां नहीं दिया है, तो बाद का अधिकरण दिया है, व्याकरण अधिकरण है। व्याकरण अधिकरण के पहले दो तीन महत्वपूर्ण अधिकरण है। अब यह कहा गया है कि जो शिष्टाचार हो और वेद के संबंध में कहा हो और पदार्थ संबंधी हो, ऐसे विशेष स्मृतियों को प्रमाण मान करके भी उसका आचरण किया जाता है। इसका मतलब ऐसा जंभा आदि आने पर आगमन किया जाता है और कुछ क्रियाएं करते हैं, उसके बाद आगे करते हैं तो भी भंग नहीं होगा, ये प्रमाण मान करके वहां रखते हैं। अब आगे जो अधिकरण आता है वो यववराह अधिकरण नाम के एक अधिकरण है, आर्य प्रयोगाधिकरण इसको भी कहते हैं। ये इधर नहीं दिया है ना। यह अधिकरण में विषय क्या है कि शब्द का अर्थ देखना है, लोग व्यवहार से लोगों को लोग में कहां कहां प्रमाण होता है और मीमांसा किसको मानते हैं, इसका न्याय देखने के लिए। अब कभी कभी ऐसा होता है एक शब्द का दो अर्थ होते हैं, वेद में शास्त्र में कहा हुआ एक अर्थ होता है, लोग में कुछ और अर्थ चल रहा है, ऐसा होता है। उसमें भी कुछ वस्तुओं का नाम, जैसा जौ का उदाहरण यहां देंगे, यव यव का यव मन जौ होता है और वराह मन जो सुवर आदि होते हैं तो वराह कहते हैं। तो वेद में कुछ अलग नाम है, लोग में कुछ उसको और कुछ वस्तु को ऐसा कहा जाता है, क्योंकि देश काल के अनुसार परिवर्तन भी होता है। अब इसमें आर्य प्रयोग और लौकिक सामान्य प्रयोग, यानी जो शास्त्र को नहीं जानने वाले हैं उनका शब्द प्रयोग और आर्य का प्रयोग, इसके विषय में विचार करना चाहते हैं कि पूर्वाधिकरण में वेद स्मृति आदि को प्रामाण्य सिद्ध करने पर तद अर्थबोध संबंधी संशय उपस्थित होता है कि अर्थ का बोध अब कैसा होगा, क्योंकि अर्थबोध के लिए शक्ति वृत्ति से अर्थ होता है। ये हम जानते हैं कि शक्ति ग्रह व्याकरणोपमान कोशाप्तवाक्यादि इत्यादि से शक्ति ग्रह होता है, आप्त वजन वाक्य है तो आप्त का वजन सुनकर के ही आप शब्द का अर्थ निर्धारण करते हैं। तो आप्त के लिए आपको लोग के पास जाना पड़ेगा, जो पूर्व पूर्व उच्चारण किया उसको सुनकर के सीखना पड़ेगा। ऐसे में जहां विरोध आए तो क्या करना चाहिए इसके विषय में, ठीक है। ऐसा कुछ शब्द आया यव वराह वेदस इत्यादि शब्द आया, ये कहीं कहीं जो है कहीं जौ को यव को जौ कहते हैं और कहीं जो है प्रियंगु कहते हैं। प्रियंगु नाम के एक धान्य है, जौ जैसा ही रहता है, जिसको अभी यहां के भाषा में कुछ चामा आदि बोलते हैं, उसको खाते भी है, प्रियंगु नाम उसका है। तो प्रियंगु धान्य समझ लीजिए और जौ तो प्रसिद्ध है जो लंबा लंबा रहता है, ये इसमें हमारे व्रीही के धान्य के समान लंबा लंबा रहता है, उसका एक ऐसे मुख भी होता है, उसको कहते हैं जौ, जो हवन में इस्तेमाल किया जाता है। और प्रियंगु जो है उसका दूसरा नाम है, दोनों में यव पदार्थ प्रयोग होता है, यव शब्द का प्रयोग दोनों में होगा। और ये जो वराह है, वराह शब्द का एक तो सुवर अर्थ है, सुकराह अर्थ है, और दूसरा वायस भी अर्थ है, कई वायस को वराह कहा जाता है, वायस मने कौआ। और वेदस आदि शब्द है, इसमें भी अलग अलग नाम है। तो अभी लोग व्यवहार और शब्दार्थ में जब देखते हैं तो लोग व्यवहार निश्चित शब्देर्थ को अर्थ है, कौन सा अर्थ लेना चाहिए। अब जौ कहे तो दोनों अर्थ आ गया, प्रियंगु भी आ गया, जो जौ भी है वो भी आ गया, तो दोनों में किसको लेना चाहिए, ऐसा व्यवहार होता है। तब पूर्व पक्ष कहते हैं कि लोग व्यवहार सेवात्र नियामकत्वात् तस्य च उभयत्रापि तुल्यत्वात् उभयमपि प्रामाणिकत्वेन आश्रयणीयम् इति। पूर्व पक्ष ये कहेगा कि आप जो जौ कहते हैं ये दोनों लोग व्यवहार से निश्चित है, कि लोक व्यवहार केवल नियामकत्वात् हमें किसका आधार पर लेना चाहिए, लोक व्यवहार के आधार पर लेना पड़ेगा, क्योंकि उस वस्तु को ऐसा कहा गया तो लोग में ऐसे ही कहते हैं, आप खरीदने जाएंगे लेने जाएंगे तो वही वस्तु देंगे। अब घड़ करके आप घर में कुछ बोलेंगे, बाहर कुछ और होगा तो आप घड़ पूछेंगे तो वो आपको घर वाला घड़ तो नहीं देंगे ना। बाहर लोग व्यवहार में जिसको घड़ कहा जाता है वही दिया जाता है। इसीलिए लोक व्यवहार से नियामकत्व, ये वस्तुओं के बारे में लोक व्यवहार को ही नियम माना है, आगे बताएंगे। लोक व्यवहार के आश्रय पर ही शास्त्र में भी लिया जाता है। इसीलिए दोनों प्रमाण है, कभी जो लेना कभी प्रियंगू को लेना, दोनों प्रमाण हो जाएगा। इसमें क्या विरोध करने का, क्या ये भी कुछ लोग बोलते हैं वो भी कुछ लोग बोलते हैं, ये भी लोक व्यवहार है वो भी लोक व्यवहार है, दोनों को मान लो, ऐसा पूर्व पक्ष कहता है। दोनों ही प्रमाण है, हेतु दोनों में बैठा हुआ है। तो आर्य प्रयोग जो शिष्ट लोग प्रयोग करते हैं वो भी प्रमाण है, और जो सामान्य लोग प्रयोग करते हैं प्रियंगु आदि वो भी प्रमाण है, ऐसा पूर्व पक्ष कहता है। तब सिद्धांत कहता है ऐसा नहीं होगा, धर्मबोधे ही शास्त्र प्रसिद्धिरेव बलीयसी। ये धर्मबोध में जब बलाबल देखते हैं शास्त्र प्रसिद्धि ही बलवान होता है, ये बात है। अतः जिस अर्थ में जो शब्द शास्त्र में शास्त्रज्ञ आर्यों के द्वारा प्रयुक्त होता है वही शास्त्र में उसके द्वारा लेना चाहिए। शास्त्रस्थावात अस्तन निमित्तत्वात, ऐसा सूत्र है, शास्त्र में स्थित है उसी को लेना चाहिए, क्योंकि तन निमित्त से आपको उसमें कर्म करना है और तन निमित्त से उस पर अपूर्व उत्पन्न होना है। इसीलिए जो शास्त्रज्ञ लोग जिसको जव कहते हैं, यव शब्द से जिसको लेते हैं, वही यहां बलाबल से देखा जाता है। तो दोनों रहने पर इसी को ही लेना चाहिए, वो लोग व्यवहार में जो प्रियंगु को कहते हैं प्रियंगु को नहीं लेना चाहिए, जो चामा जिसको कहते हैं उसको नहीं लेना चाहिए, ऐसा कहा। दोनों को अलग करके आर्य जो माने जो शिष्ट है, जो वेद को जानता है, वेद व्यवहार को जानता है, उन्हीं के शब्द ही प्रमाण होता है, अन्य का प्रमाण नहीं होता है, ये कहा। अब इसमें क्या नियामक है, इसको निश्चय करने के लिए क्या नियामक है, तो आगे कहते हैं कि ऐसा कुछ लक्षण मिलता है, आगे जाकर के कुछ लक्षण दिया। क्या लक्षण दिया, यत्र अन्या औषधयो म्लायन्ते अथ एते मोदमाना इव तिष्ठन्ति इव उत्तिष्ठन्ति, कि कहते हैं कि जब वसंत ऋतु आता है अन्य सभी औषधियां, अन्य सभी जो पौधे हैं वो सब खराब हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं, उनके पत्ते गिर जाते हैं, सूख जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो यत्र अन्य औषधयो म्लायन्ते, सूख जाते हैं, अथ एते, तब क्या है, ये जो यव है जो वो मोदमाना उत्तिष्ठन्ति, वो तो खुशी से खड़े रहते हैं। तो ये लक्षण हो गया उसका, ये वाक्य शेष से प्राप्त होता है कि जब इस प्रकार दोनों संशय हो गया तो वाक्य शेषा संदिग्धे दो वाक्य शेषा, मीमांसाओं का सूत्र है। जहां संदेह हो जाता है वहां खड़ा नहीं रहना चाहिए, आगे पढ़ते जाना चाहिए, तो वाक्य शेष से आपका संदेह दूर हो सकता है। तो यहां संदेह हो गया, यव के बारे में संदेह हो गया कि ये प्रियंगु में करना चाहिए कि जो में करना चाहिए, तब वाक्य शेष मिला कि अन्य सब नष्ट होने के बाद भी जो जो है असली जो है वो मोदमानस तिष्ठति, उस समय वो खड़ा रहता है, इसीलिए उसी को ही जो के रूप में लेना चाहिए, ऐसा कहा। इसको दीर्घ शूका ऐसा भी बोलते हैं, क्योंकि उसके सामने जो है ये दंड ऐसे ही रहता है, दमदा देता, दीर्घ शूका ऐसा नाम है ये, जो यव का दूसरा नाम है, तो वो दीर्घ शूक वही है, यही यव है, ऐसा निश्चय होता है। इस वाक्य को न्याय मुक्तावली में भी उदाहरण में लिया, इस प्रकार से वो वाक्य शेष से उसका ज्ञान हो जाए, जैसा वाक्य से शेषाद बदन दिया है ना, उसी में ये उदाहरण दिया है, ये वैदिक उदाहरण, तो निश्चय हो जाता है कि यव ही उसका कारण है। और जब वराह के बारे में देखते हैं तो वराह के बाद ये वाक्य शेष आया कि वराह का जहां संशय हो रहा है वहां वाक्य शेष आया, वराहम गावो अनुधावंती, ये भी वाक्य शेष है कि वराह के पीछे गाय दौड़ती है, गैया दौड़ती है। क्या होता है, वराह वो स्वर को देखते हैं ना, दूर से स्वर को देखने से वो गाय को संशय हो जाता है कि बचड़ा है, ऐसे संशय होता है, तो छोटा छोटा है, घूम रहा है, तो बचड़ा है, ऐसे संशय होकर के उसके पास दौड़ती है, ऐसा वाक्य में आया। तो वो कौआ के देकर के गाय नहीं दौड़ती है, तो कौआ नहीं है वहां, वराह मने यही सुवर ही है, ऐसा निश्चय होता है। इस प्रकार से ऐसा तुलना करके आपको निश्चय करना पड़ेगा, अचानक निश्चय नहीं कर सकते। एकाएक संशय आ गया तो एकाएक निश्चय नहीं कर सकता है, आगे देखना चाहिए। ये यव वराह अधिकरण नाम के अधिकरण है, तो यव को वहां मुख्य मान करके आर्य प्रयोग को सिद्ध कर दिया। अब जो है इसी प्रसंग में एक दूसरा अधिकरण आता है, ये भी प्रत्युदाहरण संगति से होगा। यहां क्या है, एक विशिष्ट बात है, यहां म्लेच्छों का प्रयोग में प्रमाण मानने जा रहे हैं कि म्लेच्छ तो ऐसा प्रमाण नहीं होता, किंतु यहां म्लेच्छों का प्रयोग ही प्रमाण है ऐसा मानेंगे। इसीलिए देखना ये मीमांसक जो है ना ऐसे होते हैं, इनका विचार बिल्कुल स्पष्ट जाता है, वो कोई पक्षभेद पक्षपात नहीं करते कि अब यहां जो है म्लेच्छ का कैसे मानेंगे। म्लेच्छ तो जो अपशब्द कहता है, म्लेच्छ अपशब्दे, अपशब्द कहने वाला मतलब वेद नहीं जानता, अपशब्द कहने का मतलब अपशब्द तो सर्व लोग कहता है, किंतु वेद कर्म नहीं जानता, वेद का कोई संस्कार नहीं है, वैदिक संस्कार उनको आता नहीं है, ऐसे लोग उनको म्लेच्छ कहा जाता है। बाकी कोई जाति विशेष ऐसा नहीं है, जाति विशेष में ये रूढ़ कर दिया गया, लेकिन वैदिक जीवन चर्या को जो नहीं मानता है नहीं करता है उसको म्लेच्छ कहते हैं। उन शब्दों का अर्थों का कुछ भी जान नहीं, ऐसा जंगल में रहने वाले जो बर्बर कहते हैं, बर्बर लोग जंगल में जो रहते हैं वो भी म्लेच्छ होते हैं, और जो अन्य देशों में रहते हैं उनको वैदिक जीवन का ज्ञान नहीं है, शौच अशौच इत्यादि का ज्ञान नहीं है, शुद्धाशुद्ध का ज्ञान नहीं है, शब्दोच्चारण नहीं होता है, इसलिए उनको म्लेच्छ कहा। ये कोई निंदनीय शब्द नहीं कि म्लेच्छ करके कुछ लोग म्लेच्छ हो गया, ऐसा नहीं है। कि यदि यहां भी कोई वेद को नहीं मानता है, वेद का आचरण के अनुसार नहीं जीता है, तो ये भी म्लेच्छ हो जाएंगे। अब आजकल बहुत सारे म्लेच्छ मिलेंगे आपको कि वो है भारतीय है किंतु म्लेच्छ कहने योग्य है, ऐसा। तो म्लेच्छ अपशब्द धातु में घ प्रत्यय करके म्लेच्छ बनाया जाता है। तो म्लेच्छो हवा नामय अपशब्द, ये महाभाष्य में उदाहरण दिया, महाभाष्य में जो प्रथम आग्नि है उसी में इसके बारे में कहा गया है। शुद्ध उच्चारण में व्याकरण की उपयोगिता के बारे में विचार करते हुए ये कहा कि म्लेच्छो हवा नाम यदा अपशब्द, जो अपशब्द है गलत शब्द का उच्चारण वही म्लेच्छ। अब आप समझ लो, जब गलत शब्द का उच्चारण आप करते हैं तो उसको म्लेच्छ कहा जाता है, क्योंकि वो संस्कृत नहीं हुआ, ठीक से बोलना नहीं आता है, और बचपन में उनको बोलना सिखाया नहीं, ऐसे में म्लेच्छत्व आ जाएगा। और इसके साथ में उस दिन जो श्लोक बताया था, गोमांस भक्षको यस्तु विरुद्धम बहु भाषते, गोमांस भक्षण करता है क्योंकि वो जानता नहीं है, मांस भक्षण में गोमांस भक्षण करता है तो म्लेच्छ होगा। ये बोधायन स्मृति में ऐसा म्लेच्छ की परिभाषा दीजिए, गोमांस भक्षको यस्तु विरुद्धम बहु भाषते, और बहुत बोलता है, इसका मतलब वेद के विरुद्ध बोलता है। वेद के विरुद्ध तो कई लोग बोलते हैं, किंतु ये बहुत बोलता है, कुछ नहीं जानता है, वेद में क्या कहा कुछ नहीं जानता है, इसलिए इनके साथ व्यवहार करने से आपका भी शब्द बिगड़ जाएगा, अर्थ बिगड़ जाएगा, और वो क्या कह रहे हैं उनके साथ रहने से उनके सही से आचरण करना चाहते। इसीलिए पहले जमाने में जो ब्राह्मण है, निष्ठावान ब्राह्मण है, उनके ऐसे जाति के जो है वो कर्म जो करते हैं उनको विदेश जाने को मना किया, ऐसा हमारे स्मृतियों में सब मना किया है कि विदेश नहीं जाना चाहिए। क्यों, कारण ये है, आप देख रहे हैं अभी विदेश जाने से क्या स्थिति हो रहा है, कि विदेश जाने पर लोगों को अभी बहुत ये हो जाता है, क्योंकि कोई भी कुछ बनता है वो सबसे पहले सोचता है विदेश जाएंगे, कोई पढ़ लिख करके तैयार होता है विदेश जाएंगे, अब यहां तक साधु बनने की बनता भी है तो वो भी सोचता है कि विदेश जाएंगे तो हम ज्यादा जो है कुछ कर पाएंगे, कुछ कमा पाएंगे, क्या क्या है तो ये सब आप लोग जानते हैं। किंतु इसका निषेध क्यों किया कि विदेश लोगों से हमारा दुश्मनी है, ऐसा नहीं, विरोध है ऐसा नहीं, कि समुद्र पार करके जाने से वो अपने कुल में रखने लायक नहीं होगा, क्योंकि वहां जाने पर कोई आचरण विचरण तो है नहीं, हमारे अनुसार वहां जी नहीं सकते हैं, वहां स्नान नहीं होता है, ऐसा शौच नहीं होता है, खाना पीना नहीं होता, कुछ नहीं है, तो वहां कैसे जिएगी? तो उनके अनुसार जिएगा तो सब बिगड़ जाएगा और वापस आएगा तो ऐसे ही हो जाएगा। और जो जाते हैं इनका ऐसा होता ही, अभी भी हो रहा है, बहुत कम लोग हैं जो बच जाते हैं। इसीलिए संतों को भी निषेध किया गया था, और जो नैष्ठिक ब्राह्मण है, निष्ठावान ब्राह्मण है, और जो कुल के ब्राह्मण है, कुलीन ब्राह्मण है, ऐसे लोग भी बाहर नहीं जाते थे। बाहर जाके आने में उनको फिर प्रवेश नहीं होता था। और हमारे जो मठों में भी अभी भी वो नियम है, बाहर नहीं जाना चाहिए, बाहर जाने से इनको फिर मठ से बाहर करते हैं, ऐसा है, क्योंकि वो आचार विचार उनका बदल जाता है, वहां जाकर के कुछ करके आता है, इसी में ठीक नहीं होता है। इसके कारण उनको किया गया, क्योंकि आचार विचार को हम बहुत महत्व देते थे, व्यक्तित्व को महत्व देते थे, बाकी संपत्ति पैसा आदि तो दूसरी बात है, किंतु आजकल ऐसा नहीं है। आजकल बहुत सारे लोग यहां से वहां भी शादी कर रहे हैं, वहां के यहां भी शादी हो रहा है, सब जो है कच्चा पच्चा हो गया और कुछ चलता नहीं है, जितने भी किया है सब बीच में बिगड़ जाते हैं, क्योंकि ये दो संस्कार ऐसा बहुत बलवान है, वो तो उसको जानता नहीं, ये इसको जानता है। अब वो यहां का शौचादि विचार अलग है और वहां का शौचादि विचार अलग है, अब वो कैसे चलेगा? सारा अलग अलग है, ऐसे लोगों को साथ में चलना मुश्किल है। अब वो कुछ तो भ्रम में आकर के कर लेते हैं, बाद में फंस जाते हैं। तो शास्त्र जो कहता है उसका कुछ कारण होता है, ये कारण तो जानते नहीं, क्योंकि कुछ भी आप बदलो, आप अपना कपड़ा बदलो, अपना फैशन बदलो, सब कुछ करो, किंतु संस्कार को नहीं बदला जा सकता। संस्कार बदलने के लिए कई जन्म लगते हैं, तो ऐसे में आप अचानक कैसे बदल के वो वहां जाके बस सकते हैं? नहीं हो सकता। वो वहां जाने पर आप असंतुष्ट हो जाएंगे, बीच में छोड़ के आना पड़ेगा। तो वहां तो कई शादियां भी होते हैं, उनको तो एक शादी करना ऐसा कुछ है नहीं, तो अलग अलग शादियां भी होता है। अब यहां से जाने वाला एक शादी करके उनका अभ्यास है, तो अनेक शादी करना नहीं, तो वो वहां जाकर के फंसेगा, फिर वापस आएगा दुखी होकर के, पूरा उनका जीवन व्यर्थ होता है, ऐसा होता है। इसीलिए कि आचार विचार में पालन करना बहुत कठिन होता है, इसलिए सर्वाचार विहीनश्च म्लेच्छ इत्यभिधीयते कहा था। सर्व आचार से विचार, उनका आचार नहीं ऐसा नहीं है, वैदिक आचार उनके पास नहीं, वो अपने उनके तरह के उनके ढंग के जो आचार विचार है वो उनके पास है, किंतु वैदिक आचार विचार नहीं है। तो गोमांस भक्षक कहा विरुद्धम बहुभाषते और सर्वाचार विहीन, ये मुख्य है। यदि इस प्रकार देखा जाता है तो सर्वाचार विहीनत्व के कारण हमारे भारत में भी बहुत सारे लोग अभी वैदिक कहने लायक नहीं है, मैंने म्लेच्छ कहने लायक है, वैदिक कहने लायक तो है भी, इसमें सच्चाई है, किंतु अब ये प्रसंग कुछ उसी तरह का, यहां भी शब्दार्थ का विचार चल रहा है कि कौन सा शब्द का क्या अर्थ लेना चाहिए। तब एक अधिकरण बनाया कि यहां म्लेच्छ प्रयोग का अप्रामाण्य सिद्ध हुआ था पहले अधिकरण, मन सामान्य लौकिक प्रयोग को अप्रामाण्य किया, आर्य प्रयोग को मानना चाहिए कहा, इसीलिए उसका अपवाद दिखाना है। तो वहां तो ऐसा है किंतु तो यहां प्रत्युदाहरण से होगा, ये दिखाना चाहते। क्या विषय है कि कुछ म्लेच्छ लोग प्रयुज्यमान जो शब्द है आर्यों के यहां प्रयोग नहीं है, संति केचित शब्दा ये म्लेच्छ ही प्रयुज्यमान, अपि म्लेच्छ लोग उसका शब्द प्रयोग करते हैं, उसका अर्थ भी प्रयोग करते हैं, किंतु आर्य न क्वचित अभी अर्थे प्रयुज्य, आर्यों ने आर्यों का जो है उसमें कहीं भी प्रयोग नहीं है, वैदिक परंपरा में उसका प्रयोग ऐसा मिलता है। ऐसे स्थिति जैसे पिक नेमादि शब्द है, पिक शब्द है तो पिक शब्द के बारे में विचार करना, पिक शब्द का अर्थ अब कैसा हो, तो इनका निश्चय म्लेच्छ के अनुसार करना चाहिए अथवा कोई अर्थ नहीं करना, क्योंकि म्लेच्छ को प्रमाण नहीं मानना है तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, क्योंकि तो हमारे पास कोई प्रमाण उसके लिए नहीं मिलेगा। तब पूर्व पक्ष कहता है कि आपने अभी अभी कहा था कि म्लेच्छ प्रयोग से अप्रामाणिकत्वा तद अनुसारी अर्थ ग्रहण अनुचितमिति, कि म्लेच्छ प्रमाण को नहीं माना है ना आपने, म्लेच्छ प्रयोग को अप्रमाण माना था पिछले अधिकरण में, तो इसीलिए तद अनुसारी वो लोग जो भी प्रयोग करते हैं ये भी कोई मानने योग्य नहीं है। और निगमादि आधारेण अर्थांतरमेव कल्पनीय, इसलिए क्या करना चाहिए कि निगम आदि को आधार लेकर के, ये कहीं से भी आप अर्थ ढूंढ करके कोश आदि से आधार लेकर के उसको कोई और अर्थ में ही प्रयोग कर लेना चाहिए। जो भी मलेच्छ ने कहा वो नहीं मानना चाहिए, ऐसा पूर्वक्ष कहता है। अब देखिए सिद्धांत ऐसा उल्टा कहेगा, सिद्धांत तो पूर्वक्ष का विरुद्ध ही कहेगा। तो सिद्धांतस्तु, सिद्धांत बोलता है कि आर्य प्रयोग विरुद्धत्वादेव मलेच्छ प्रयोग से अप्रामाण्यम, यत्र तादृशो विरोधो न भवति तत्र मलेच्छ प्रसिद्धस्यापि प्रयोगस्य भवदेव प्रामाण्यम्। जहां आर्य प्रयोग के विरुद्ध में प्रयोग करता है वहां आर्य प्रयोग और विरुद्ध मलेच्छ प्रयोग देकर के हमने मलेच्छ प्रयोग को नहीं माना। जो लोगों में लोग व्यवहार में मलेच्छ मन, यहां सामान्य लोग व्यवहार जो वैदिक कर्म नहीं करते तो उनका प्रमाण नहीं माना था। जो आर्यों का प्रमाण है जैसा जो का दृष्टांत दिया था, तो प्रियंगों को लोक व्यवहार में और यहां तो अलग मानते, इसलिए वो प्रमाण नहीं है कहा था। किंतु जहां इस प्रकार का विरोध नहीं है, यत्र तादृशो विरोधो न भवति, इस प्रकार का विरोध नहीं है दोनों में, मलेच्छ का प्रयोग और आर्य का प्रयोग में विरोध नहीं है, ऐसे में मलेच्छ प्रसिद्धस्यापि प्रयोगस्य भवति प्रामाण्यम्, तब मलेच्छ प्रयोग का भी हम प्रमाण मानते हैं, कोई पक्षपात नहीं है। इसलिए यहां विचार जो है न्याय से युक्ति से चलता है, यदि उचित है तो उसको स्वीकार किया जाता है। इसीलिए मनुस्मृति में भी कहा गया है कि यदि बाल भी हो वो यदि शास्त्रीय बात सही बात कहता हो तो बच्चा कहने पर भी वो प्रमाण ही हो जाता है। एवं आर्य प्रयोग अभाव, इसलिए आर्य प्रयोग नहीं होने के कारण पिका आदि शब्द मलेच्छ प्रयोग अनुसार ही कोकिल आदि में मान करके उसमें प्रयोग किया जाता है। पिक को कोकिल कहते हैं, कोकिल मन कोयल होता है, कोकिल कोयल का दूसरा नाम है पिक, तो पिक मान करके उसको प्रयोग करते हैं। वो जो लोग व्यवहार में ऐसे सामान्य लोग ऐसे प्रयोग करते हैं, अब आर्यों का वहां ऐसा प्रयोग नहीं है, वो कोकिल बोलते हैं तो पिक को ही कोकिल बोलते हैं, वो पिक वो लोग बोलते हैं और हम कोकिल बोलते हैं, तो इस प्रकार से है विरोध नहीं है, एक ही को बोलते हैं, अविरोध है। अविरोध होने से वो पिक का अर्थ कोकिल ही लिया जाता है, जो मलेच्छ को प्रमाण मान करके लिया जाता है। इसीलिए यहां सूत्र ऐसा आया चोदिदम प्रदीयेदा विरोधात् प्रमाणेन, ऐसा सूत्र दिया कि जो भी चोदित है मन वहां कहा गया है उसको विरोध नहीं होने से, अविरोध होने से प्रमाणेन, वो प्रमाण के साथ लिया जाता है। इसी को ये भी एक प्रसिद्ध अधिकरण है, पिकनेमाधिकरण इसको बोलते हैं, यहां मलेच्छ प्रयोग को प्रमाण मान करके सिद्ध किया। ऐसा पिका, पिका माने, पिका माने कोई ये नारायण दिया था, वो उदाहरण दिया था, वो उधर ही है ना, उसमें जो न्याय मुक्तावली में जो कहा है उसी के साथ संबंध करके पिक नेमा अधिकरण। तो इस प्रकार से यह अधिकरण का विचार हो गया, आगे कल्पसूत्र का अधिकरण आएगा, समय हो गया। ओम पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। क्या संस्कृत को लेके